Tracing i ponownie Opaline z albumu Open Source. Wcześniej słuchaliśmy utworu Aligning. Hunter P. Thompson muzykę zawartą na albumie Open Source definiuje jako inspirowaną utopią świata wirtualnego, form życia, które istnieją tylko i wyłącznie w internecie i wreszcie bezsennymi nocami oświetlanymi bladym blaskiem ekranu naszych monitorów, naszych telefonów, wszystkich tych urządzeń, które emitują to bardzo niezdrowe i służące bezsenności światło. Do muzyki projektu Opaline z pewnością jeszcze kiedyś wrócimy w naszych spotkaniach w audycji Afterparty, a teraz JV Lightbody, którego muzyki słuchaliśmy w bardzo niewielkim fragmencie swego czasu, to Alan Wooten, znany również jako Dead Boy. Na jego koncie tylko jeden album, Inner Work, i to tej płyty posłuchamy dziś w obszernym fragmencie. Na początek utwór Encountering. Thank you. Approach i ponownie JV Light Body z albumu Inner Work, to rok 2017, wcześniej słuchaliśmy utworu Pushing Upward. A JV Light Body to, tak jak wspomniałem, Alan Wooten, pochodzący z Wielkiej Brytanii, założyciel i szef wytwórni New Atlantis. Muzyki z tego katalogu słuchaliśmy w naszych spotkaniach niejednokrotnie i z pewnością jeszcze do niej wrócimy. A album Inner Work w całości inspirowany jest jednym z najstarszych tekstów i jednym z najważniejszych dla chińskiej kosmologii i filozofii, czyli I Ching. Kolejny fragment płyty Inner Work to Easy Progress. Thank you. Darkening of the Light i ponownie JV Lightbody z albumu Inner Work. Wcześniej słuchaliśmy utworu Transition Before Completion. Przed nami już ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. To album Latitudes duetu Mike Negro oraz Andrew Osterhood. Ten pierwszy to pochodzący z Nowego Jorku kompozytor występujący również jako Mope Lounge oraz Primitive Fiction. Jego utworów spod tego szyldu słuchaliśmy już w naszych spotkaniach. A ten drugi to Andrew Osterhood, którego nie tak dawno słuchaliśmy w jednym z naszych spotkań. To był fragment katalogu wytwórni Illuminated Paths, album nagrany pod szyldem Channeling. Wspólną płytę Mike Negro i Andrew Osterhood nagrali dla doskonałej kalifornijskiej wytwórni Constellation Tatsu, o której już dziś wspominałem i o której bardzo lubię wspominać w naszych spotkaniach, bo to cudowne miejsce wypełnione piękną muzyką. Sierpień roku 2018 to data premiery. Oczywiście album ukazał się w wersji analogowej jako kaseta magnetofonowa. Niestety już niedostępna, bo to limitowany nakład. Na szczęście jest jeszcze wersja cyfrowa, którą dziś mam przyjemność Państwu zaprezentować. Na początek utwór Everything Interlaced. Everything Interlaced i Mike Negro oraz Andrew Osterhout w ramach ich wspólnego projektu Latitudes. Album, który portal Cassette Gods określa jako nie do końca przystępny, ale kosmicznie wciągający jednocześnie, wywołujący poczucie dezorientacji, ale jednocześnie niezwykle piękny. Album, którego warto posłuchać za pośrednictwem słuchawek, jeden z wielu, które prezentuję Państwu w naszych wczesno-niedzielnych spotkaniach, które najlepiej brzmią właśnie dzięki słuchawkom. Do tego jeszcze pozycja horyzontalna i mamy już warunki idealne do słuchania muzyki Latitudes. Kolejny fragment tej płyty to In Between. Energies Stir. To ponownie duet Mike Negro i Andrew Osterhood z albumu Latitudes. Zostawiam Państwa jeszcze z muzyką z tej płyty. To będzie utwór Passing Through. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie na nocnym szlaku Radia Kraków. Zapraszam za tydzień. O tej samej porze życzę wspaniałej niedzieli. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Thank you.